Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Ayşe yapılan iftira konusu. Hazreti Ayşe annemiz olmuş oluyor. Şimdi Allah Kur'an'a buyuruyor. Ve ezvacı ümmahatühüm. Peygamberimizin zevceleri bütün müminlerin anneleridir. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin en çok sevdiği eşi, zevcesi. Öyleyken o mübarek annemize de iftira edildi. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Nur Suresi ayet 11'de. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki usbetün minküm. Bela buyuruyor. İnnellezîne şu kişiler, şu insanlar ki kesin olarak câû bil ifki. Bunlar ifk ile geldiler. İfk. Ayet-i Kerime'de burada ifk kelimesi geçtiği için bu olaya ifk olayı deniliyor. İfk yalan uydurma, iftira etme. Yalnız yalan uydurmaya ifk deniyor, denmiyor. Yalan uydurarak hem de önceden tasarlanmadan birdenbire bir yalan uydurarak başka birisine iftira etme, bühtan etme anlamına geliyor. Allah-u Teala buyuruyor, şu kimselere ki câû bil ifki, ifk ile, iftira ile geldiler, bu iftirayı getirdiler. Kimdir bunlar? Usbetün minküm, sizden bir usbe. Usbe, bir cemaat, bir grup anlamına geliyor. La tahsebuhu şerren leküm. Siz bunu kendiniz için şer zannetmeyiniz. Bel hübe harun leküm. Aksine bu şer değildir. Bu sizin için hayırdır. Allah-u Teala buyuruyor. İftiraya uğramak. Yani bir kimsenin yapmadığı bir şeyden dolayı suçlanması, aşağılanması, insanların tabii içine sindiremeyeceği bir olay bu. Eğer bir kimsenin yaptığı bir kötülük söylense, bu tabii gıybet olur ama bu kişinin buna nispeten hoş karşılaması bile bu kadar zor gelmez. Ama bir kişinin yapmadığı bir işle suçlanması, iftira araması, özellikle yüz kızartıcı bir suçla kişi iftira aradı mı, bu tabii kişiye çok zor gelir. Demek ki bir kişiye yapmadığı bir iş, aşağılayıcı bir suçla iftira edilirse, o kişi bunu şer zannetmesin buyuruyor Allah-u Teala. Belhübe hayrun leküm. Bu hayır da Mevla buyuruyor. Neden? Kişi buna sabrederse Allah katında büyük sevap alır. Likülli mri minhum mektesebe minel ismi. Likülli mri minhum. Onlardan her bir işin vardır. Yani Hazreti Ayşe validemize yapılan iftiradan dolayı kimlere bu ifk oyuna karışmışsa onların her bir işin vardır. Mektesebe minel ismi. Günahının bir iktisabının cezası vardır. Vellezî tevellâ kibrehu, onun en büyüğünü yapan kişi ise, bu ifk olayının, iftira olayının esas başı olan kişi ise, minhüm lehü azabin azim, o kişiye de azab azim vardır. En büyük azap ona da vardır. Şimdi inşallah önce bakalım bir hadis-i şerife. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'dedir. Bülü Aleyhisselam Hazretleri İctenebu seb'al mubikat. Hadis-i şerif böyle başlıyor. Hadisin tamamını okumayacağım. Ancak bugün konuyla ilgili olan son bölümünü alacağım. Hadis şöyle başlıyor. İci tenibu seb'al mubikat. İnsanları helak edici yedi günahtan kaçının, buyuruyor Peygamber. Sakının, kaçın onlardan. Demek ki insanları helak edici. Hem dünyada hem ahirette insanı felakete götüren yedi büyük günahtan kaçının. Yedi büyük günah. Bu günahların tabi başlarında Allah-u Teala Celle Celaluhu şirk koşma geliyor. Ortak koşma geliyor. Yani Allah'tan başka bir varlığı, taşı, heykeli, toprağı, şunu bunu, ay yıldızı. Bir kişi ilahlaştırıp putlaştırırsa, Allah'a şirk koşarsa, yedi büyük günahın en başında bu geliyor. Ve sonda Peygamber şöyle buyuruyor, ve kadifil muhsenatil müminatil gafilati. Ve kadifil muhsenat, muhsenat evli bir kadın, el müminat, mümine kadın, İmanlı kadın, eli gafilat, kötülükten ilgisi yok. Kötülükten haberi kişinin, gayet namuslu, iffetli, hayalı, mümine, eli bir kadına yapılan zina iftirası. İşte bu da nedir? Demek ki yedi büyük günahın biri de budur. Hazreti Ayşe validemize de ne yazık ki böyle bir iftira edildi. Yani zina İsrat edildi. Hadis-i şerif Buhari'de, çok uzun hadis-i şerif. Tabi baştan başa okuyup ibaret vermek şu zamana sığmaz. Bir sohbetine sığmaz. Ondan inşallah bazı bölümleri okuyacağım. Kâlet Âişe diyor. Baştaki bir bölüm şu şekilde başlıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İza erade en yahruca ekra beyni ezvacihi. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri bir sefere yolculuğa gitmeyi niyet edince, dileyince bu gideceği yolculuğa eğer eşini birinde götürecekse aralarında kura çekerdi buyuruyor. Yani Peygamberimizin yaptığı bu adalet örneği bizlere. İşte diyor Ayşe validemiz, yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Resulü Aleyhisselam Hazretleri bir sefere gideceği zamanlar aramızda kura çekti ve kura bana geldi diyor. Bunun üzerine Ayşe validemiz bir deve üzerine bindirildi, bir de hevdeç derlerdi. Yani deve üzerinde açıkta değil de bir mahfel gibi, küçük bir kulübe gibi bir şey içine karşılar, içine giriyordu. Bu şekilde sefere gidildi. Hatta bu sefer bir savaş, küçük bir savaştı da. Savaş dönüşünde Medine'ye artık az kalmıştı yolculukları da. Gece yarısı bastırmıştı. Eshab-ı kiram tabi savaştan dönüyorlar. Çok yorgundular, uykusuzdular. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada bir mola verilmesine karar verdi. Ve bir yerde, açıkta bir yerde mola verildi. Herkes tabi dağıldı. Yattılar, uyudular, dinlendiler bunlar. Hazreti Ayşe validemiz de abdest tazeleme ihtiyacı için o mahfelden mola verilince Hazreti Ayşe validemizin bindiği o mahfeli, yani küçücük o kulübeyi yere indirirlerdi. Ayşe validemiz de bunun içinden çıktı. Etrafında perdesi vardı. Perde aralık dışarı çıktı. Tabi askerlerin, sahabelerin bulunduğu yerin buzağına dışarıdan doğru gitti gece. Abdestini tazeledi. İhtiyacını gördü. Dönüşte yine tam devenin bulunduğu yere geldi, baktı ki boyundaki gerdanlık açılmış, düşmüş. Boyundaki gerdanlık. Herhalde bu abdest aldığım yerde orada düşmüştür diye acele gitti oraya doğru. Genelde Şöyle bir onların yaptıkları iş vardı. O mahveden çıkınca onun perdesini açık bırakırlardı. İçeri girince perdeyi örterlerdi. Ki bundan içinde olduğu belli olurdu. Fakat Ayşe validemiz mahvele gelince gerdanını yoklayıp göremeyince, boyunda gerdanını göremeyince acele çıktı. Perdeyi aralıklamadan yine abdest hazinesi yere gitti. Uzakmış orası da. Hemen bulamadı. Aramaya başladı. Gecenin karanlığı içerisinde ararken epey vakit geçmiş, farkına varmadı. O arada Peygamber emir vermiş, oradan kalkmışlar, Medine'ye doğru yola çıkmışlar. Ayşe annemizin bindiği mahvel, küçük kulübe, etrafı örtülü, onu iki kişi kaldırıp devrine koyuyorlar. Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyuruyor, ben o zamanlar çok gençtim. Çok da zayıftım buyuruyor. Yani cüssem miyom tipli, ufak boyluydum. Çok zayıftım. Az yerdim. Çok zayıftım buyuruyor. Bunun için kuvvetli kişileri kaldırmışlar benim bindiğim mahveli. Benim işinde olmadığımı farkına varamamışlar diyor. Ve varamazlar diyor. Çünkü ağaçtan ağır şeydir. Ben hafifim diyor. Fark edememişler diyor. Bunu deveye yüklemişler. Deveyi alıp gitmişler bunlar. Ben diyor Ayşe validemiz gerdanımı ararken vakit geçirmişim. Bir de geldim baktım ki ordu gitmişler. Görünmüyorlar. Arkana gidemem tek başına diyor. Şöyle düşünün buyuruyor. Onlar gittikleri yerde o mahfili hevdici yere indirince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri benim olmadığımın farkına varır. Buraya mutlaka birkaç şeyi gönderir, beni aldırır diye yerimden ayrılmadım buyuruyor. Oturdum oraya, gecenin karanlığında o çöl tek başıma oturdum oraya diyor. Oturduğum yerde uyku beni bastırdı diyor. Uyku bana ağır gibi bastırdı. Tabii çok genç, tek başına olduğu halde imanla Allah'a tevekkülü var, korkmuyordu orada. Oturduğum yerde zaten Ayşe annemiz uykuyu da severdi. Uykuyu severdi kendisi de. Hemen uykuya daldım orada. İşte bundan sonra başlıyor. Bu iftira olayın başlangıcı şöyle başlıyor. Yine hadisten bilim okuyorum. Vekâne Safvan minverâin ceyşi. Sahabeden genç bir kişi ismi Safvan. Bunun da görevi şu idi. Ordu bir yere gidince gece bu ileride beklerdi. Sabah ışınları aydınlığa başlayınca ordunun bulunduğu yeri bir gezerdi. Acaba düşürülen, unutulan bir eşya var mı diye araştırır bunları. Ya da hasta olup da kalan kişi var mı araştırır bunları. Eğer ordu içerisinde unutulan, düşürülen bir eşya varsa onları toplar, hasta varsa devesine bindirir, arkadan giderdi. Peygamberimizin uyguladığı her zaman bu olay devam ederdi bu şekilde. İşte Hazreti Safvan'ın görevi de bu idi. Her zaman ordunun gerisinden kalırdı. Eğer gece ordu yürüyüşe geçmişse aydınlığı beklerdi. Yine Hazreti Safvan her zamanki görün yapmak üzere Fedrice Fesbah'a inde menziliği gecenin sonunda sabaha karşı aydınlık başlayınca Safvan diyor Ayşe validemiz benim bulunduğum yere geldi diyor. Gelmiş ya doğrusu. Festeyi kazdü bisircaihi hine arafeni. Hazreti Safvan ki sahabeden Allah ondan razı olsun Ayşe alemize tanırmış. Bu olay olduğu zamanlar örtünme hicab emri gelmişti. Fakat hicab kadınların örtünme emri gelmeden önce Ayşe alemizi görürmüş, tanırmış kendisi oradan. Hatı Safvan gelip bakıyor. Henüz daha sabahın ışığı daha yeni vuruyor. Bakıyor ha bir karartı var. Orta şöyle bir yerde. Dikkatle oraya doğru ilgili bakıyor. Ayşe annemizi tanıyor. Ve istirca. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Böyle bir musibette bu ayet-i kerime okunur. İnsan böyle hoşa gitmeyen bir olay oldu mu eyvah meyvah delmez de İslam'da bu okunur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz, ona döneceğiz anlamında. İşte Ayşe Alemimiz buyuruyor, Safvan'ın bu istirca ile ayet okuması ile uyandım buyuruyor. Uyandım. Fe hammertü veci bi cilbabi. Buyururken yüzüm açıktı diyor. Kimse yoktu orada. Bu Safvan'ın istirca ile uyandım. Önce yüzümü örtüm buyuruyor. Vallahi ma kelimeni kelimetten. Ve burada Ayşe Alemimiz yemin şey söylüyor. Allah'a yemin olsun ki ma kellemeni kelimeten. Safvan beni gördü, tanıdı ama bana bir tek kelime söz söylemedi. Ancak inna lillahi ayetini okudu, istica etti. Onunla uyandım buyuruyor. Safvan tabi anlıyor ki Ayşe Alemimiz bir yanlışlık oldu, bir şey olduğuna kaldı. Hemen devesine iniyor. Devesini Ayşe Alemimiz yakın bir yere çöktürüyor. Kendi geri çekiliyor. Geri çekiliyor. Ya Ayşe deveye bin diyor. O kadar. Ayşe Alemimiz hiç konuşmadan o deve üzerine bindi. Hazreti Safvan deveyi tutuyorlarından yay olarak yürüdü. Ayşe Alemimiz deve üzerine tek başına. Gerçekte erkek olsa iki kişi deveye binerler. Normalde iki kişi binmesi. Fakat tabii bir Ayşe validemiz, peygamberimizin zevcisi, bütün müminin annesi olduğu için Hazreti Safvan ona saygısından tabii de yana oturamaz tabii olarak da kendi yürüyor, dev yolunu tutuyor, yola çıkıyorlar. Tam artık kuşluk vakti, işrak vakti, sıcak bastığı anda, güneşin tam etrafı kızdırdığı anda bunlar orduya arkadan yetişiyorlar. Tabi ordu kalabalık. Yavaş yavaş yürüyüş yapılıyor. Hadi Safvan demek ki yaya yürüdüğü halde hızlı yürümüş. Bunlar tam güneşin kızdırdığı zaman şöyle orduya yetişiyorlar. İşte o zaman olan oluyor. Orduda bulunan münafıkların reisinden Abla bin Übey, bin Selül denen kişi. Bu Abla bin Übey denen kişi Haziz kabilesinden ileri gelenlerinden Medine-i Münevvere'de hicretten önce çok sözü geçiyordu. Ağırlığı vardı. Ve kendisinin Medine'de reis olmasını ümit ediyordu kendi kendine. Kinanı hazırlamıştı kendisine. Bu beklentide idi kendisi. Fakat Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den Medine'ye gelince tabii bütün yüzler Resulullah'a döndü. Herkesin saygı sevgisi Resulullah'a oldu. Ve bir doğal olarak Peygamberimiz Medine'de lider oldu. Devletin başı oldu. Bu tabii doğaldı. Rabbinin takdiri buydu. İşte Peygamberimizin Medine'ye gelmesiyle Abla Übey denen o kişi ümitlerini yitirdi, liderliğini kaybetti ve sözü geçen güçlü kişiyken artık sıradan bir kişi durumuna gelince bunun içine sindiremedi. Peygamberimize kin bağladı, haset etti ve dış görünümüyle Müslüman oldu, kelime şahadeti getirdi, namaz da kılardı ama işi kafirdi. İşi kafirdi. İşte bunlara münafık deniyor. Mekke'ye mükerremde münafık yok münafık Mekke'ye mükerremede. Çünkü niye münafık olsun ki orada? Küfür galebede, müşrikler üstün durumdalar. İlk olarak münafıklar burada başladılar. İşte bu Abdü bin Übey denen bu münafık Ayşe validemizi deve üzerinde Safvan'la beraber arkadan geldiğini görünce hemen anda birdenbire utanmadan, çekinmeden, Allah'tan korkmadan iftirayı ortaya attı. Bakın dedi, Hazreti Ayşe maksatlı olarak geri kaldı. Çünkü dedi Safvan genç, bir de yakışıklı. Hazreti Ayşe Validemize genç kendisi de Safvan'la beraber kalmak için dedi, orada geri kaldı. Onlar da işte beraber yattılar, şunu bunu yaptılar. Yani Ayşe Validemizi Hazreti Safvan'la zina ettiğini açıkça söyledi. Ne yazık ki yanında bulunan bazı sahabe diğer Müslümanlar da ki biri Hasan'dır. Şair Hasan meşhurdur ki 60 yılı İslam'dan önce geçmiş. Çok meşhur şairmiş. 60 yılı İslam'da geçti. Böyle bir kişiyken o da Abdü bin Übey'e aldandı. O da buna katıldı. Bir de Mıstah vardır. Hazreti Bekir akrabası kılıyor kendisi. Hem de Bedir'de bulunan bir kişi. Bedir gazilerinden. O da ne yazık ki aldandı. Abdullah bin Übey'e aldandı. O da bu iftira suçuna da karıştı. Bu şekilde tabi Ayşe Validemizin haberi yok tabi. Hemen ordu içerisinden bu fısıltı yayıldı. Yani Ayşe Validemizin o Ümmühat Mümininin peygamber eşinin haşa Safvan'la bir gayri meşru münasebet bulundu, yayıldı. Yine hadisi okuyorum bir bölüm inşallah. Fekadimnel Medine'de feşteketi hînet kadimti şehren. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor, Medine'ye geldik fakat ben diyor bu olaydan haberim yok. Bilmiyorum tabi bunları diyor. Medine'ye geldiğim zamanlar ben hastalandım diyor. Zaten yapısı çok zayıftı. Arasındakini hastalanırdı. Yine hastalandım diyor. Bu hastalığım da bir ay sürdü buyuruyor. Hazreti Ayşe Validemiz tabi hiç bunların habersiz. Fakat bu ifk olayı, iftira olayı artık Medine'de her tarafa yayılmış. Herkes bunu konuşuyorlar. Tabii gerçek müminler bundan rahatsızlar, üzülüyorlar. Fakat artık bu yayılmış ama. Ok yerden çıkmış artık. İftira durmadan yayılıyor, konuşuluyor. Ayşe Validemiz de hastalanmış, evinde o hastalığı uğraşıyor. Hazreti Ayşe Validemiz şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri ben hasta olduğum zaman beni sık sık dolaşır, yani gönül bebeğine dolaşır, bana çok ilgi duyardı buyuruyor. Fakat diyor bu hastalığımda Resulullah Aleyhisselam Hazretleri hem beni sık sık dolaşmadı hem bana karşı bir ilgi duymadı, benim ilgilenmedi benimle buyuruyor. Çok seyrek yanıma gelirdi, selam verirdi, nasılsın diye sorardı, yanıma oturmazdı buyuruyor. Yanıma oturmazdı, hemen halimi bir ayaktan sorardı, bana bir selam verirdi, öyle yüzüme gülmezdi, bir iltifatı olmazdı peygamberimizin, bana bir ilgisi olmazdı, bana karşı soğuk bir tutum içine girdi. Peygamberimizin bu hareketine bir anlam veremedim buyuruyor. Hastalığım bayağı ağırlaştı diyor. Halsiz kaldım, güçsüz kaldım. Fakat Resulullah'ın da bana bu davranışına bir anlam veremiyordum buyuruyor. Önceleri beni sık sık dolaşır, beni ilgilenir, canım istediğini bana alır getirirdi. Bunu yaparken bu defa bana böyle davranmasına bir anlam veremedim buyuruyor. Artık nikah dönemine geçiyor. Hastalığı epeyce iyileşiyor. Halsiz nikah dönemi ne hasta ne iyi. Ortası böyle güçsüz, halsiz bir haldeyken bir gece evimden çıktım diyor, ihtiyacımı görmeye. O zamanlar evlerde tuvalet olmadığı için hanımlar geri dışarı çıkarlardı tuvaletini görmeye. Yanımda bir kadın vardı diyor, Mıstah'ın annesi, Mıstah. Yani bu olaya ismi karışan kişi. O kadınla beraber gece dışarı çıktık. Ben çok zayıftım, nikah dönemindeydim. Dönüşte o kadının, Mıstah'ın annesinin ayağı giydiği murtuna, yani çarşıbaya bastı. O anda tökezledi, ayağı sürçtü, yere düşer gibi oldu, sarsıldı birdenbire. Kalkarken oğlum Mıstah'a beddua etti buyuruyor. Allah ona kahretsin Mıstah'a diye. Ben dedim ki diyor, ne yapıyorsun böyle? Mıstah ehli Bedir'den, o Bedir'de bulundu. Niye ona beddua ediyorsun? Bana baktı. Senin haberin yok abi dedi. Yok haberim bir şeyden. Nere oluyor bilsen de bana diyor. İşte Mıstah bunlara karıştı. Yani hakkında bir zina ile itham ediliyorsun. Böyle arkada alene bir şey var. Mıstah da bunlara karıştı. Oğlum da olsa böyle bir şey karısı için ona beddua ettim buyuruyor. Bu mübarek hatun kadın bana bunları söyleyince, ben bunları duyunca buyuruyor, hastalığım tekrar geri geldi diyor. Ağırlaştım, hayatta duracak halim kalmadı. Başım döndü, ağlama başladım. Hatta bir vakitte oraya düşmüşüm buyuruyor. Bunu duyunca başım buna mı gelmiş geldi diye üzüntümden hastalığım ağırlaştı, başım döndü, halsiz kaldım, düşer gibi oldu. Ağlama başladı diyor. Eve geldim. Eve geldim. Evde tabii çoluk çocuğu yok. Evde yalnız kendisi de. Yine bir gün Resulullah Aleyhisselam Hazretleri beni yanıma geldi diyor. Yine aynı şekilde tavrı, soğuk bana karşı. Peygamber de şöyle dedi Resulullah'a diyor. Bana izin verir misin ya Resulallah? Ebeveynime gideyim. Annem babamın yanına gideyim. Bir orada kalayım. Çok rahatsızım. Burada kendim kendime bakamıyorum. Oraya gidip bana izin verir misin? Amacım diyor, annemle konuşacağım. Bu olayı da araştıracağım. Yani ne olmuştan bilemiyorum diyor. Kadın bana fazla bilgi vermedi diyor. Tabi Resulullah soramadım diyor, soramadım diyor. Kâlet fî ezinelli Resulullah fecihtü ebeveyyeh. Hazreti Bey devam ediyor. Resulullah bana izin verdi. Ben de diyor kalktım yavaş yavaş ebeveynimin, yani anne baba evine geldim diyor. Eve gelince anneme sordum diyor. Anne, bana Mıstah'ın annesi bir şeyler hafifçe söyledi. Bana bir oradan bir mesaj verdi, işaret verdi. Ama işinin ayrıntısına girmedi. Anne ne oluyor anne Allah aşkına? Benim için bir şey konuşuyormuş. Ne oluyormuş? Kızım haberin yok mu? Yok anneciğim. O zaman kızı, kızım üzülme diyor. Evet durum böyle böyle diyor. Medine'ye çalkalanıyor. Herkes seninle konuşuyorlar. Ama senin gibi bir hanımın başına bunlar gelir mi? Kızım hem güzelsin hem de Resulullah seni çok seviyor. Çok seni seviyor. Bunun için seni kıskanır olabilir. Başına gelebilir. Üzülme sen bana. Dedi bana annem diyor. Annemden diyor olayları iyi öğrenince ben birdenbire diye sanki gözlerim açıp boşandı, yaşlarım boşandı. Ağlama başladı diyor. Babam da yanıma geldi. O da ilgilendi benimle. Fakat ben kimseyle konuşamıyorum. Zaten hastaydım. Hastalığım daha arttı. Bir şey yiyip içemiyordum. Çok halsiz, güçsüz kalmıştım. O gün devamlı ağladım. Bir an gözüm yaşı dinmedi buyuruyor. Gece uyumadım. İki gece bu şekilde gecem geçti buyuruyor. Sabahlara kadar ağladım buyuruyor. Hatta annem babam da diyor yanımda geldiler benim, ikisi geldiler. Dediler ki bana ya Ayşe ağlama. kadar ağlıyorsun, bana ciğerlerin parçalanır dediler bana diyor. O arada Ensar'dan bir kadın diyor evimize geldi. Ensar Medine'nin yerlisinden bir kadın evimize geldi. İzniniz içeriye girdi. Yanımıza geldi. O da benim derdime ortak imiş. Derdim ortak oldu. O da benimle beraber ağlama başladı buyuruyor. İş bu şekildeyken Hazreti Ayşe validemiz ebeveynin evindeyken ve sürekli ağlarken yatak üzerinde yatağa yaslanıyor, devam ağlarken Resulullah diyor geldi. İçeri girdi. İlk defa yerime oturdu buyuruyor Resulullah diyor. Yani bir aydan beri, olayı başından beri hiç yanıma oturmayan Resulullah o gün içeri girdi, yanıma oturdu Resulullah Aleyhisselam Hazretleri. Bana dedi ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri diyor, peygamberimiz yani. Ya Ayşe, sen bu işi yapmamışsan Allah Teala bunu biliyor. Allah Teala bize bunu bildirir. Senin temini çıkarır. Ama ya Ayşe, insan beşerdir, şaşar, hata işleyebilir. Eğer bir günah işlemişsen Allah Teala tövbe et. İnşallah seni kabul eder. Dedi bana diyor. Ben aleme döndüm diyor. Baktım, babama baktım diyor. Onlar da gayet bitkin bir haldeler. Fekuldi li ebi. Hadisten okuyorum bari. Dedim ki babama diyor, Hazreti Bekir'e yani. Ece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ki ya baba, Resulullah sen ver cevabını dedim diyor. Kale. Babası Hazreti Bekir şöyle diyor. Vallahi ma edri ma ekulü. Vallahi ma edri ma ekulü. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum kızım. Ne diyeyim diyor Resulullah sen işin diyor. Tabi diyemem bir şey. Aynı şey anne sen söylüyor. Anne sen cevap ver Resulullah benim için. Aynı şeyi söylüyor. Kızım Allah'a emin olsun ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunun üzerine ben diyor konuşmaya başladım. O anda gözüm yaşı birdenbire kurudu. Bir damla yaşım gelmedi. Gözüm yaşı kurudu. Dedim ki diyor ya Resulallah ne diyeyim? Artık bunu herkes konuşuyormuşlar. Sizin kulağınıza gelmiş bu. Siz buna inanmışsanız eğer ne kadar ben suçsuzum desem de inandıramam belki sizleri. Ama ancak şunu söylerim buyuruyor. Yusuf'un babası Kaz Yakup Aleyhisselam dediğini derim diyor. Fe sabrın cemil derim ben diyor. Sabrı cemil ben diyor. Onu söylerim buyuruyor. Bu arada diyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali ile Hazreti Üsame'yi çağırdı buyuruyor. Onları çağırdı. Onlarla bu konuyu konuşmak üzere çağırdı onları. Hadiste bu da geçiyor. Fakat bunun tam vakti belirlenmiyor Hadis-i Şerif'te. Artık bu konuşmadan sonra mı yoksa Peygamber'e gelmeden önce mi konuştu? Böyle değil. Yalnız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Üsame'yi, Hazreti Ali'yi çağırmış. Onlarla bu konuyu görüşmek üzere. Önce Peygamber Üsame'ye sordu. Üsame, hadi Zeyd'in oğlu. Zeyd bin Harise. Müteşkil olan Zeyd'dir, onun oğlu Üsame. Şimdi burada ilginç bir nokta var şimdi burada. Hadi Üsame, Hazreti Ali. İkisi de çok genç sahabe ikisi de. Çok genç sahabe. Bakınız bir Resulullah, Allah Resulü onlara özel işini danışıyor. Demek ki bir kişi peygamber de olsa her şeyi bilemiyor bakınız. Eşinin, hanımının, Ayşe annemizin bu susuzluğu peygamber tam yeni kesin bilemiyor. Bilemiyor kendisi. Ne zaman bilir? Allah bilirse tabi bilir. Böylece. Hatta aşağıda hadisinde şöyle buyuruyor devamı hadisinde. Ben diyor susuz olduğum için Allah Teala mutlaka bunu bildirir Resulullah'a diye inancım vardı buyuruyor. Ama hiç aklıma gelmezdi ki buyuruyor. Hakkım ayet-i kerime gelsin buyuruyor. Çünkü kendime baktığım zamanlar Allah'ın aciz, zayıf bir kuluyum. Allah düşündüğün zamanlar, Yüce Mevlamız'ı tefekkür ettiğin zamanlar, Allah Rabbül Alemin, o Allah büyüdüğü karşısında benim gibi bir aciz kulu için ayet-i kerime göndermez zannettiğim benim hakkımda. Ki o ayet-i kerime Kur'an'da bulunacak ve okunacak Kur'an-ı Kerim'de. Ancak Peygamberimize ya rüyayı sadıka ile veya Cebrail göndererek bildirir zannediyordum buyuruyor. Demek ki günümüzde tabii ayrı konu gerçi ama önemli konu bununla bağlantılı sonra günümüzde bazı kişiler halk arasında tabii Allah dostu olarak bilinir, evli olarak bilinir, müşri olarak bilinir ve onların da her şeyi bildiği zannedilir. Efendim işte evli her şeyi bilir gibi bildirilir. Bakınız Peygamber Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hem de Hatem-ül Enbiya. Peygamber'in son halkası. Peygamberken, Resulullah iken bu olayı bilemiyor bakınız. Bilemiyor, ne yapıyor? Müşavere, danışmana gidiyor. Kime? Hazreti Üsame'ye önce soruyor. Ya Üsame, bu Ayşe olayına sen ne dersin? Görüşün ne? Yani Hazreti Ayşe bir şey yapabilir mi? Safvan'la beraber soruyor. Fekale Üsame. Hadiste okuyorum burasını. Üsame şey cevap verdi hemen. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Ehlüke ve manalim illa hayren. Sen ehlin hakkında ancak biz hayır biliriz ya Resulallah. Yani ehlin, zevcinin hakkında ancak hayır biliriz. Sen eşin, zevcen ancak ondan hayır meydana gelir. Meleki yapısı vardır. Ondan bir şer, günah meydana gelen yapamaz bunları. Hüsam'a böyle cevap veriyor. Yani böyle olamaz böyle şey diyor. Peygamber Ali'ye sordu. Ya Ali, ne dersen bu olaya? Kal Ali'yün Hasan'ı şöyle dedi. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü Hasan buyurdu. Lem yudaykillahi aleyke ve nisav sivaha kesirun. Allah seni bu şeyde dar bırakmadı. Yani dünya sana dar değil. Sen bir Ayşe'ye bağlı değilsin. Ve nisav sivaha kesirun. Ondan başka çok güzel kadınlar da var. Yani onu bırak da başkanını da al. Anlamında bunu söyledi Hazreti Ali Efendimiz de. Yani Peygamberimizin çok üzüldüğünü gören Hazreti Ali Efendimiz ne yaptı Peygamberimize? Ya Resulallah, Allah seni burada zora bırakmadı. Yani Ayşe ile geçinmeye mecbur değilsin. Ondan başka kadın çok var dünyada. Geniş dünya çok kadın var. Yani burada kinayeli olmuş oluyor. İsa Ayşe'yi bırak. Yani boş onu. Başkanı al dedi. Yalnız Hazreti Ali yine şunu ilave etti arkasından şimdi. Ve in tesselil cariyete tasukke. İstersen ya Resulallah Hazreti Ayşe'nin cariyesine ona sor. O sana burada daha doğru, o daha iyi bir durum bilir. Peygamberimiz bunun üzerine cariyeyi Berire adında bir hanımdı. Fakat çok tekva, salihah. Ayşe Validemizin cariyesiydi, kölesiydi ama onu çok severdi. Hatta Ayşe Validem onu sonradan azat etti. Öyleyken gitmedi, yine orada kaldı kendisi. Peygamber ona sordu. Ya Berire, ne dersin Ayşe hakkında? La vallahi biaz bil hakkı nebiyyen. Cariye şey buyurdu. Ya Resulallah, seni hak nebi gönderen Allah'a yemin ederim ki Ayşe'den ancak hayır gördüm ben. Ne sözde, ne fiilde, yaşantısında ondan bir tek günah böyle bir şey görmedim. O bunu yapamaz buyuruyor. Zaten diyor yaşı küçüktü, gençti. Hatta bazen hamur yoğurdu da yoğurdu hamurun bayanlanmasını beklerken orada uyurdu bile. Öyle buyuruyor. Bu arada Peygamberimize başka daha sordu. Danıştı Peygamberimiz. Bakın bir Resulullah, bir peygamber. Tabii kendine Allah'tan bir vahiy haber gelmeyince o da bilemiyor gaybı. Bir peygamber için tabii bu daha da zor bir mesele bu. Böyle bir olay. Halk bunu konuşuyorlar. Bu arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diğer eşi Hazreti Zeynep binti Cahş Hazreti ona sordu Ayşe validemize. Burada diyor ki Ayşe validemiz Resulullah Hazreti Zeynep'e beni sordu. Yani durumu sordu. Böyle bir şey yapabilir mi? Diye. Hadi Zeynep benim diyor rakibimdi diyor. En yakın benim rakibim diye. Yani beni kıskanırdı. Ben onu kıskanırdım buyuruyor. Öyleyken Allah ona verdiği hal ile kıskançlıkla yalan söylemedi. Doğru söyledi buyuruyor. Hazreti Zeynep validemiz de ya Resulallah Ayşe melek gibidir. Öyle bir şey yapamaz buyurdu. Yine bunun dışında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diğer bir sahabeye sordu Peygamber Hazretleri. Ne dersin bu Ayşe konusunda? Böyle konuşuluyor. Belki benim kulağıma gelmeyen, bana söylemeyen belki bir şeyini duymuşsundur. Bana doğru söyle buyurdu. Hayırsa Ayşe bir şey yapabilir mi? O sahabe şöyle ilk cevap verdi. Bakın. Peygamberimize şey ilk cevap verdi. Ya Resulallah dedi. Ya Resulallah senin üzerine Allah-u Teala sinek kondurmuyor buyurdu. Peygamber üzerine sinek konmaz peygamberde bakınız. Hiç sinek konmaz üzerine. Yani evinde, çölde, yolda, mescitte. O dönemde sinek çoktu sinekler. Çok sinek vardı ki hayvan çok beslediği için her tarafta, yollarda bile hayvan pislikleri olduğu için çok ama sinek vardı. Bütün sahabelere, sineklere konduğu halde peygamberimize tek sinek konmazdı. O sahabe şöyle cevap verdi. Ya Resulallah, öylece Allah ki sen üzerine sinekleri kondurmuyor. Çünkü sinek pis yere konuyor sinek. O sinek murdar yere konular, yerasete konular, gübreye konular. O pis yere konan sinekler Allah Teala seni korurdu. Onlar senin üstüne konamazlardı. Ve şöyle devam etti. Ya Resulallah haşa Hazreti Ayşe böyle bir şey yapsa o sevimine gelemezdi buyuruyor. Allah ona nasip etmezdi. Yani bir murdar bir Ayşe varlığını konsaydı, böyle bir fiil yapsaydı, o sene gelemezdi buyurdu. Ki Allah senin bedenini koruyor, sana sinek bile konamıyor buyurdu. Yine Peygamberimiz başka bir sahabeyi yine sordu. Ona sordu yine, sen ne diyorsun? Görüşün ne? Hazreti Ayşe bir şey yapmış olabilir mi Ayşe? O da şöyle buyurdu, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Allah Teala senin gölgeni yere düşürmüyor buyurdu. Peygamberimizin gölgesi olmaz bak muhtemelen. Bu da bir mucizeydi Peygamberimizin. Gündüzün güneşte olsun, gece ay ışığında olsun. Peygamberimizin gölgesi hiç olmazdı, yere düşmezdi böylece. O sahabe şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah Teala senin gölgeni yere düşürmüyor. Çünkü sen yürürken gölgen belki bir pis yere de isabet edebilir. Ya da başka bir insan gölgene basabilir. Bak iki şey vardı burada. Senin gölgen bir pis yere isabet edebilir, gelebilir. Ya da bir insan senin gölgene fakramadan basabilir. İşte senin gölgen böyle pis bir yere isabet etmesin diye ve bir insan senin gölgene basmasın diye Allah-u Teala senin gölgeni korudu, senin gölgene dokunmuyor. Senin gölgen ki, yani senin zatın dışında ya Resulallah, senin gölgeni Allah koruyor, pislikten koruyor da Allah senin eşini korumaz mı pislikten burada bir şeyden buyurdu. Peygamberimiz birine daha sordu sahabeden. Bana sordu, ne dersin diye. O da şöyle cevap verdi. Ey ya Resulallah dedi. Ey Allah'ın Resulü. Bir gün namaz kılarken cemaat ile ya Resulallah sen mirhata edin ya Resulallah namaz kılarken sen ayağındaki terlerini çıkardın ayağında namazdayken. Senin bu yaptığını görünce biz de hepimiz ayağımızı terleri dışarı çıkardık attık hem ayağımıza namazdayken. Sen bunu fark ettin ya Resulallah. Herkese ayağını çıkarsın tehliklerini. Sonra selam verince seni sordun ya Resulallah. Niye ayağını tehlikeli çıkardın namazdayken diye. Dedik ki ya Resulallah sen çıkamıyorsun onun için çıkardık. Sen dedin ki diyor ben namazdayken Cebrail aleyhisselam geldi, bana haber verdi. Benim terliğim altında bir neyaset pislik varmış. Namaz engel varmış. Haber verdi, onu çıkardı hemen buyurdu. Şimdi ki bu sahabe, bak ya Resulallah, senin terliğine bile, Tokyo terliği gibi bir şey giydiğine bile, bir neyaset pislik bulaşsa, Allah Cebrail gelirse bunu haber verdi, namazdaki haber verdi ya Resulallah. Eğer Ayşe'nin böyle bir şey olsa, Allah sana bunu bildirirdi, buyurdu hemen buyurdu. Bu şekilde Peygamber tabi bunlar rahatlıktı gerçi bunlar. Tabi Ayşe Validemiz bitkin bir halde artık. Yani yarı komalık Ayşe Validemi, üzüntüden, derdinden, öyle iffetli, hayalı, mümine bir kişinin bu hale gelmesi tabi kolay değildi. Peygamber de tabi bu konuda epey üzüldü Peygamberimiz, sarsıldı Aleyhisselam Hazretleri de. Hadis devam ediyor. Hülya Ayşe Validemiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evde otururken, yanında otururken buyuruyor. Yani Ebu Bekir evinde. Ayşe Validemiz, Peygamberimiz Ebu Bekir, onun hanımı, Ayşe Validemiz'in hanımı, bir Ensar'dan gelen kadın. Biz diye otururken diyor ve Peygamber tabi sordu Ayşe Validemiz'e, yani suçun varsa tövbe et dediği. Kimse ayrılmadan yerinden Peygamberimize vahiy gelmeye başladı diyor. Ona sezik buyuruyor. Peygamber vahiy gelmeye başladı, ona sezik buyuruyor. Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine vahiy geldiği zamanlar, Allah kelamı cevabına getirilir zamanlar, Peygamber cezbeye girdi Peygamberimiz. O anda dünyadan kesilirdi Peygamberimiz böyle. Dünyadan kesilirdi, cezbeye girirdi. Başka alemde olur kendisi. Baktık diyor Ayşe Validemiz, tabi ona alışıklar Peygamber vahiy gelmesine, Resulullah'a vahiy geliyor. Vahiy geliyor. Hemen babam Ebu Bekir Peygamber başına ucuna bir yastık koydu. Üzerine bir şey örttü. Peygamber bıraktı kendi haline. Felemma Suriye Anasulullah, Peygamberimizden vahiy gitti. Peygamber kendine geldiği zamanlar ve yıl akıyor. Peygamber'e baktık, Peygamber gülümsüyor. Yalnız şöyle bir Ayşe Validemiz, Resulullah'a o anda vahiy gelince, ben diye bildiğim ki diyor, benim hakkımda Allah Teala bir şey bildiriyor anda. Gerçi ayet beklemezdim ama hakkımda diyor, o anda inandım ki Allah Teala benim hakkımda ayet-i kerime indiriyor, benim susuzluğumu Resulullah bildirecek o anda. Herkes bilecek. İnanayım ben buna diyor. Ama diyor, annemle babam diyor. Tabii her ne kadar suç olduğum inansalar da gayb-i bir Allah-u Teala bilir. O anda annem babam yüzüne baktım, onun yüzüne sarardı diyor. Resulullah'a vahiy gelirken, acaba kızımıza bir suç çıkacak mı acaba? Tabii vahiy Allah'ın bilinirse kesin artık olacak. Peygamberimiz diye açılıp da vahiy gidince, kesilince, gülümseye başlayınca annem babam da sevimler buyuruyor. Ve o zaman Ayşe, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ya Ayşe, sana müjde, Cebrail Aleyhisselam geldi, Rabbim ayet-i kerime gönderdi buyuruyor. İşte okuduğum ayet-i kerime, ki bu 10 ayet-i kerime geldi orada. 10 ayet-i kerime tabi açıklaması yapmamız çok zaman alır şimdi. Mevlam böyle buyurdu. İnnelezin cavil ifki usbetül minküm. Ayet-i kerimesi de buradan başlıyor. Bu sana geldi buyuruyor. Fakat ummi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayet-i kerime okuyunca anne dedi ki bana diyor, kum ileyhi, kızım kalk Resulullah'a git, Resulullah'a yanaş, yani Resulullah'a yanaş, ona şükret, yani böyle bir şey oldu derden. Tabi aşağıdan Resulullah eşi, kolesi olmuş oluyor. Yani annesi yani şunu istiyor, anneciğim Resulullah'a git. Yani boynuna sarıl, boynuna sarıl, onun boynuna sarıl. Bak Hakk'ın ayet-i kerimeye geldi. Resulullah şükür bunun için. Fekultu. Anneme dedim ki buyuruyor, vallahi la ekumu ileyhi, Allah'ıma derim ki ben o anda şu an peygamberin ayağa gitmem ona. Onun için ayağa kalkmam. Ve lehadun illallahı azze ve cel. Ve ben Allah'tan başka kimseye şu anda ayağa kalkmam, kimseye hamdine şükretmem ben. İşte burada tabi bir incelik başlıyor burada. Nedir bu da? Ayşe validemiz o anda Resulullah, Allah Resulüne ben onun ayağına, onun için ayağa kalkmam, şükretmem demesi. Ancak illallah azze ve cel. Ancak Allah için ayağa kalkarım, Allah için sevinirim, Allah şükrederim buyurması. Bu neden böyle oluyor tabi? Fena fillah denir bir makam vardır. Tasavvuf da fena fillah. Ayşe Sıddık'a validemiz bu olayda ilk iftira olayında bir ay o kadar çekti ki hem hastalığı ağırdı hastalığı da. Evinde yalnızdı. Resulullah'tan da bir yardım görmedi hastalığında. Peygamber'e karşı soğuk davrandı. Ayşe validemiz genç bir hanım evinde ağır hasta yatıyor. Ateşleri gibi yanıyordu. Bir şey bir içmiyordu. Ve Resulullah'tan bir iltifat da yakın da görmüyordu kendisi. Sonra tabi bu olayı duyunca hastalığı yeni geçen hastalığı tekrarladı. Hastalığı daha şiddetlendi, daha ağırlaştı, artık evine duramadı. Annesinin babasının evine yanına gitti. Peki izniyle oraya gitti. Orada iki gün hiç gözün yaşı bir an durmadan ve bir an uyumadan hep ağladı. Hatta babası annesi yalıyor, kızım ne olur kızım ağlama bu kadar bak. Ay neyse hayırlısı olsun, kızım, üzülme o kadar kızım bak. Ciğerin parçalanacak dediler. Ana babası elinde olmadan hiç yaşı durmuyor. Yani kendi tutamıyor böyle. Yaşı durmuyor. Düşünün ki bir ay hastalıkla uğraşıyor. Böyle bir iftira altında eziliyor. Resulullah'tan bir ilgi onda görmüyor. Peygamber öyle yapması gerekiyor kendisi demek şu halde. Tabii anne babası da fazla yardımcı olamıyor kendilerine. Tabii ne oldu bu durumda? Manevi olarak makam aldı. Muş Mevlam burada buyuruyor. La tahsebu şerren leküm. La tahsebu şerren leküm. Siz bu iftira olayını sizin şer zannetmeyiniz. Belhübe hayrun leküm. Bu sizin için hayırlı olacaktır. Ve Ayşe validemiz gerçekten zaten hem sahabiyeden Ebu Bekir'in kızı, Resulullah'ın zevcisi, hem Resulullah'ın en sevdiği eşi zevcesi, bütün ehli iman müminlerin annesi kendisi. Ki Kur'an'da geçiyor, annemiz olarak geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Böyle bir kadın, demek ki bunun daha bir makam alması gerekiyor Allah katında. Neden gerekiyor? Cennette Resul'ün eşi olacak çünkü orada. Eşi olacak orada. Demek ki daha makam alması gerekiyor. Rabb ona bu olayı verdi. Tabi o da buna sabretti. Ancak elinden tek ağlamak elinden geldi. Hatta iftiraya karışan Mustafa'nın annesi oğlu Mustafa beddua edince ona beddua etme dedi. Etme dedi. Yine iftiraya karışan Hasan ki meşhur şairdi ki peygamberi öven mededen müşküre karşı hatta peygamber vefatından sonra Hazreti Ayşe'ye annemiz sordular Hasan'ı şairi. O da iftirada karışmıştı. Ya Ayşe ne dersin Hasan hakkında? Sana bir iftirada bulundu. İlk olayında bulundu. Şu anda cehennemlik de değil mi şu anda? Ve şunu söyledi bakın muhtemelenler. O Ayşe validemiz, o mübarek hanım. Umarım cennettedir. Neden ya Ayşe? Ama böyle bir şey yap senin için. Evet benim için böyle bir şey yaptı ama onun Resulullah olan şiirlerini, medihlerini düşününce onun hasenatını, iyiliğini daha ağır görüyorum bir nokta hakkında. Yani kim de beslemiyor kendisi gene. İşte Ayşe validemiz bu olayda öyle bir manevi makam aldı ki, öyle makam aldı. Fena fillah. Evet, evliya da fena fillah makamına girer. Ama evliyanın fena fillah başka, sahabenin fena fillah başka, bu arada Ayşe annemizin o andaki aldığı fena fillah makamı başka, peygamber fena fillah makamı başkadır. O anda Ayşe validemiz Allah'tan başka bir şey göremiyor, bilemiyor anda. Ki Allah Rabbül Alemin. Büyülük onun emrinde. Onun denen tasarrufunda. Her şey Allah'ın takdirine bağlı, yazısına bağlı. Ki zerre kımıldayamıyor. O durumdayken annesi kalk Resulullah, yani boynuna sarıl. Ondan özür dile ya da işte ona şükret deyince hayır anne Allah'ım o diyor ki ben kimse hiç ayağa kalkamam. Ancak Allah'tan kimse şükretmem ben buyuruyor. Bu cevap verdi. Sonra muhterem cemaatimiz, dinleyenlerimiz ayet-i kerimeye gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayet-i kerimeyi meşte geldi. Minber. Minber cuma günü çıkan hutbe okunan yer anlamına geliyor. Peygamber minbere çıktı. Orada ayet-i kerimeyi meşte okudu. Tabii bütün sahabeler üzüldüler, ağlaştılar. Daha evvelden buna alınıkları için, yani acaba bir kuş oldukları için. Bunun üzerine bir kadına, mümine, iffetli, ehli kadına eğer zina ifra edilirse onun cezası İslam'da 80 değnektir. 80 değnektir. Peygamberimiz emir verdi. Bu da Allah'ın bir emridir. Gitmemiz gerekir. Bir de Abla bin Übey. Münafıkların başı. Hatta bu Abla bin Übey denen bu münafık şöyle bir adam söz kaçırılmış. Yani bu abla denen münafıkın gözü Ayşe annemizdeymiş zaten gözü. Bir açıya bunu söylüyor. Çekilmeden kimseden bunu söylüyor. Muhammed öldüğü zamanlar diyor ben Ayşe alacağım diyor. Böyle şey söylüyor. Peygamber ise bunu duyunca ancak üzüldü. Tabi ona kadar bir şey yapamaz. Ayet-i Kerime sonra geldi. Vezvacuhu Ummahatü Ayet-i Kerime'si geldi. Onun zevceleri annenizdir. Mümin annesidir. Nikah düşmezler evden. Fakat Allah'ın hikmetine bakın şimdi. Bu Allah bir übedenen münafık. Yani Muhammed ölünce Ayşe alırım diyen kişi tabi kendi hayatta kalacağını varsayıyor ama. Ama Allah'ın hikmeti kendi daha önce öldü. Ve ağır hastalığında oğlunu gönderiyor. Oğlu da ismi Abdullah'tı. Ama oğlu tam dört dörtlük Müslüman sahabi oğlu. Halis Müslümandı böyle. Oğluna şöyle diyor. Muhammed'e git diyor. Bak ben öleceğim. Ona git diyor. Onun giydiği gömleğini, iç gömleğini yani derisinden dokunan iç gömleğini ondan iste, verirse ölünce diyor kefen olarak onu bana giydirin diyor. Umarım ki diyor peygamber derin dokunan gömlek hürmetini Allah adına beni korur diyor. İkincisi ben öldüğüm zaman diyor beni yıkayınız, hazırlayınız diyor. Gene Muhammed'e gidin söyle diyor. Namazımı o kılırsın diye peygamberim buyuruyor. Yani münafıktı. Hep İslam aleyhine çalıştı. Mekke müşrikleriyle Yahudilerle gizli gizli anlaştı. Hep İslam aleyhine çalıştı. İslam yıkmaya çalıştı kendisi. Fakat artık ecel yastığına başına koyunca aklı başına gelmişler ama tevbe etmedi yine ama. Yine tevbe etmedi kendisi. Ne olur ne olmaz. Tabii İslam'da imana şek olmaz. İman şek kabul etmez. Ve ne olur ne olmaz bir ihtimal anlamaya geldi mi buna şek şüphe denir, kuşku denir. Bu iman olmaz tabii. Bu şekilde ne olmaz ne olur ne olmaz kabiliğinden oğluna vasiyet etti. Oğlu ölünce oğlu Abdullah peygamber yanına geldi. Ya Resulallah babam öldü. Vasiyeti var. İki vasiyeti var. Biri senin içine gidin gömleğini istiyor. Onu giyip kefeğine meze girmek istiyor. Peygamber peki buyurdu bakmadı. Mescid peygamber hemen çıkardı, verdi ona. Hazreti Ömer hatta itaat etti burada. Ya Resulallah, o münafıkların reisi, başı o. Niye bu gömleği verdin ona? Peygamber gülümse, ya Ömer, benim gömleği giymek de azaptan kurtulamaz buyurdu bakınız. Benim gömleği giymek de azaptan kurtulamaz buyurdu. Azamını görecek o buyurdu. Sonra oğlu bunu yıkamış, işte hazırlanmış, geldi ya Resulallah, babamın cenazesi hazırdır ama kaldırmasınız. Peygamber yine kalktı, oraya doğru giderken hastaneye yine itaat etti. Fakat peygamber giderken Cebrail Aleyhisselam geldi ve namazı kılmamasını وَلَا تُسَلِّهُ عَلَى اَحْدِ مِنْهُمْ مَاتِ اَبَدًا ayet-i kerimesi geldi orada. Ya Muhammed, onların birinin namazını kılma. Ve onlara dua etme. Peygamber Allah Teala buyurdu. Peygamber geri döndü orada. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ihtiranın başı olanları bunları çağırtırdı, getirtirdi. Biri Abdullah bin Übey, işte bu kişi. Biri Hassan. Yani çok salih, sahabe kendisi aslında kardeşi. Biri Mıstah. Hazreti bin akrabası olduk yani zamanda. Ehli Bedir'den kendisi de ama bu olaya karışabildi. Bir de bir kadın karıştı. Hamde isimli kadın karıştı. Hamde. Bu kadın da Hazreti Zeynep Validemiz'in kız kardeşi aslında. Öyleyken bu kadına karıştı. Bu dördü getirildi. Bunlara 80'er sopa denek vuruldu bunlara. Vuruldu bunlara. Dünya cezası bu olarak tabii onlara bu vuruldu bunlara. Artı azabı yine var. Şimdi bunu anlıyoruz ki muhterem din kardeşlerim, demek ki insan gözünde görmeyince, gözünde görmeyince kimse aleyhine konuşmama gerekiyor. Efendim böyle yapmış, şöyle böyle yapmış, bir bunu gözünde göremedik. Eğer yapmışsa onu Allah Teala gördü, bildi. Melekler bunu yazdılar. Yani bir insanın gizli bir suç günah işlemişse onu Allah Teala görüyor, biliyor. Melekler bunu bildiler, yazıldı. Kaydına geçti bu. Bunun için aldanmamaya gerekiyor. Şimdi İslam'da zina suçunda 4 şahit. Ayet-i Kerim'de bu da geliyor. Fakat fazla girmeyeyim tabi oraya. 4 şahit Allah-u Teala şart koştu zina suçunda. 4 şahit. Diğer her suçta ki adam öldürmede 2 şahit yeterlidir. 2 adil şahit olacak ama. Kadın olmayacak, erkek olacak. 2 adil şahit. Adil demek Allah'tan korkan, namazını kılan, günah işlemeyen anlamına gelir. 2 adil şahit şahitlik etti mi kişi idam edilebiliyor. Kısasen öldürebiliyor kişi. Olamış olabiliyor. Ama zinada ise 4 şahit gerekiyor. 4 şahit. 2 kişi arasında olduğu için. 2 bir tane, 2 tane taraftan. 4 şahit gerekiyor. Ancak o zaman suç sabit olabiliyor. Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında bir olay oldu. Çok saliha, dünyadan çekilmiş, Allah'a yönelmiş, kendisi genç güzel bir kadın varmış. Davud Aleyhisselam zamanında. Birkaç tane işte kendine bilmez, Allah'tan korkmayan birkaç kişiye bu kadına göz koymuşlar kadına. Tabi gayrimeşru ilişki için kadına göz koyuyorlar. Çok uğraşıyorlar, öne çıkıyorlar, ne yapsalar? Tabi kadın hiç orada olmuyor tabi. Kadın hep Allah ile beraber. Ki kadın ibadetin tadını almış ama. Kadın ruhsal tadı almış kadın artık kadın. Allah diyenen kadın da böyle işte yanaşması da yanaşmıyor tabi. Bunun üzerine diyor ki bunlara kadına, eğer sen bizim dediğimizi yapmazsan bak biz sana yapacağız diyorlar. Şöyle diyor kadın, hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Allah bana yeter. O ne güzel benim vekilim, ona güvenirim ben diyor. Bu 4 kişi Davud'a geliyorlar. Davud'a geliyorlar. Davud Aleyhisselam peygamber padişahdı. Devlet adamıydı, başkanıydı. Diyorlar ya Davud, yani bir yallah. Sende bir kadın var diyorlar. Bu kadın diyorlar, abi buyurun, bir köpekle zina etti. İlişki kurdu köpekle. Biz dördümüz bunu gördük diyorlar. Bu arada bir insan ismini vermiyorlar. Çünkü kime verecekler? Ekşi yok tabii ortada. Bunun için ona bir köpek ismi veriyorlar. Köpek diyorlar böylece. İşte. Davud Aleyhisselam kadını çağırttırdı. Bak hakkında böyle böyle diyorlar. Ne dersin? Aynı işte şeydi. Ya Nebiyallah ben bu işi yapmadım. Hasbiyallah en iyi vekilledi. Allah bana yeter, o benim vekilimdir. Davud Aleyhisselam şahidin soru birini tekrar sordu. Ne diyorsun? Evet ya Nebiyallah ben gözümle gördüm. Kadın köpekte cins ilişkide bulundu. Zina etti. Üçü, dördü bunu söyleyince tabii şerncası vermesi gerekiyor. Dolayısıyla emir verdi. Kadını götürün hapsedin. Sonuca da verilecek kendisine. Bu arada Süleyman Aleyhisselam da henüz daha çocukluk çağlarında oturuyormuş babasının yanında. Süleyman Aleyhisselam bu duruşmayı ve bu sonucu, kararı vermedi Süleyman Aleyhisselam. Dedi ki babasına ona gidince, baba bana izin verirsen baba dedi, ben de bir burada mahkeme kuracağım, bir davaya bakacağım. Baba bakayım sen benim davama, bakayım onu becerebileceğim mi? Davud Aleyhisselam severdi oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı, peki yavrum yap bakalım dedi. Süleyman Aleyhisselam dışarıya gitti, dört arkadaşını buldu. Onlara söyledi ki, işte bir de kız bulacağız dedi. Çocuk kendi arkadaşlarından. Siz de bu kıza dedi, işte köpek tezahatıyla ihtiyacısı buna böyle. Ben buna bakacağım dedi. Ve kıza da buldular. Kız aynı şeyi söyledi. Bundan sonra bir iftada bulunacaklar. Bana bunu dava edecekler. Ben dava bakacağım. Sen hasbiyallah dersin yani o kadar. Tabi Süleyman Aleyhisselam oturuyor şimdi. Kız geldi. Dört kişi geldiler. Ne var? Ne işin var? Hem davamız var. Bu kadından davacıyız. Şikayetçiyiz bunda. Ne yaptı bu kadın? İşte köpek, bu kız işi buldu. Kadına köpek ilişki bulundu. Zina etti köpekle. Süleyman Aleyhisselam dedi ki böyle bir şey yaptın mı ya kıza? Hayır ya Süleyman. Yani bir Allah. Hasbiyallah'ın vekilleri. Allah bana yeter dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam dedi ki kadına sen şu oturduğun kenara oturdu. Şahidin birini bıraktı, üçünü dışarı çıkardı. Tek kalan şahide sordu. Sen bunu gözüne gördün mü? Köpek ilişki bulunduğunu gördüm, gözümle gördüm. Dedi ki köpeğin cinsi neydi? Tabii bir cins söyledi. Rengi neydi? Rengini söyledi. Nerede oldu bu olay? Bir yer söyledi. Zaman neydi? Bir tabi zaman söyledi. Peki. Sen şimdi otur bakın kenara şuraya. Oturdu. İkinci şahit getirildi. Aynı şey onu sordu. Gözüne gördün mü? Gördüm. Köpeğin cinsi neydi? Tabi o başka bir cins söyledi. Rengi başka renk söyledi. Yerini başka bir söyledi. Zamanını başka söyledi. İkincisi böyleydi. Otur bakalım. Üçünü çağırdı. Tabi dördünün ifade tutmadı birbirlerini. Köpeğin cinsinde, renginde, fiilin yapıldığı işte ve zaman meselesinde tutmadı birbirlerini. Bunun üzerine dedi ki Süleyman Aleyhisselam dördünüz yalan şahit tersiniz. Bunu tutmuyorlar. Kadın haklıdır dedi. Bunun üzerine dördüne ihtar cezasını verdi. İşte bundan sonra İslam'da şahite böyle ince sorulması gerektiği İslam'da bu şekilde. İlla Teala Fatiha.